www.attabligh.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي سبع المثاني قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاتحة الكتاب شفاء من كل سم أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم معزز بھائی اور دوستو بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی پہلی سورت جس کو ہم سب سورہ فاتحہ کہتے ہیں اسی سورت سے متعلق دو چار باتیں جو میری اور آپ کی زندگی میں کام آ جائیں تو ذکر کر تعالیٰ دل شانو اور منوالہ نے اپنے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم کو اس دنیا سے اپنی طاقت کے بلبوتے پر بتا نہیں سکتی کوشش رہے گی باطل طاقتوں کا ابھرنا ہوا ابھرے گی قرآن نے بہت پیاری مثال دی باطل کی اور حق کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باطل کی مثال زبد الرابیہ فَأَمَّا الزَّبَدْ فَيَدْحَبُ جُفَا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَنْقُثُ فِي الْأَرْضِ جب فلت اور سیلاب آتا ہے تو کچرے اور خس و خاشاک اوپر بہتے ہیں لیکن دائماً اور بہت ساری چیزیں وہ نیچے ہوا کرتی ہیں پانی کا جوش ان کچروں کو مٹا دیتا ہے اور اندر کی چیزوں کو محفوظ کرتا ہے ان کچروں کی مثال باطن کی ہے اور اندر کے دائمن کی مثال ایمان کی بہت پیاری مثال سے قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کاش کے قرآن کریم کو ہم سمجھنے والے بنے خدا پاک کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی کتاب ہمیں اطمینان نہیں دلا سکتی قرآن جتنا کانفیڈنس کے ساتھ اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ جو باتیں ہم کو کہتا ہے اور جس میں انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اسے بڑھ کر مطمئن کرنے والی کوئی کتاب نہیں اب کی اس مقدس کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی میرے درس میں جب یہ آیت آئی نہ نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون تو میں نے طلبہ سے کہا کہ دیکھیے اس سورت کے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت میں کروں گا اور قرآن کی حفاظت کے ضمن میں حدیث کی حفاظت بھی آ جائے اس لیے کہ احادیث شرح ہے قرآن کریم کی اور جب اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے تو احادیث کی حفاظت بھی کر رہا ہے قرآن کی حفاظت اللہ نے سینوں سے کی، کہ اللہ نے معصوم بچوں کے سینوں کو قرآن سے بھر دیا، اور احادیث مبارکہ کی حفاظت تعالیٰ جل شانہ نے محدثین سے، رجال سے، علماء سے فرمایا، اور ایسے اقابل پیدا کیے، ایسی ذہانت ان کو عطا فرمائی، ایسا حافظہ ان کو عطا فرمایا کہ جن کو لاکھوں محدثین اور لاکھوں انسانوں کی زندگی محفوظ تھی. ایک ایک محدث کو ہزاروں اور لاکھوں کی زندگی محفوظ تھی. آپ ان کو نیند سے اٹھا کر اگر پوچھ لو کہ فلاں محدث اور فلاں آدمی کس سن میں پیدا ہوئے اور کس سن میں انتقال ہوا، تو صرف موت اور انتقال اور حیات نہیں بیان کریں گے، ان کی پوری زندگی بیان کریں گے. مجھے اور آپ کو بہت سی مرتبہ اپنے دادا کا نام یاد نہیں ہوتا ہے، پر دادا کا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے دادا کا نام یاد نہیں ہوتا ہے. علامہ زاہدی رحمتہ اللہ علیہ کی بات میں لکھا ہے کہ جب ان کو ایک محدث کے حالات پوچھے جاتے تھے کہ وہ کس صدی میں پیدا ہوئے، کس تاریخ میں اور کس سال میں انتقال ہوا، تو علامہ زاہبی ان کے حالات تو بیان کرتے ہی تھے، لیکن اس سال میں کتنے زندہ ہوئے اور کس سال میں کتنے مرے، ان سب کو ایک ساتھ بیان کرتے تھے. یہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسے افراد پیدا فرمائے، ایسے رجال پیدا فرمائے، ایسے محدثین پیدا فرمائے، ایسے علماء پیدا فرمائے جن کو وہ حافظہ عطا فرمایا، تو احادیث کی حفاظت اس طرح ہو. خیر، یہ دو باتیں تو ہمارے اقابر نے لکھی ہیں، اس پر ایک تیسری بات میں ذکر کر رہا ہوں کہ میرے طلبہ سے یہ کہا کہ اس کے ضمن میں مدارس کی حفاظت بھی آتی، کہ اللہ تعالیٰ مدارس کی حفاظت بھی کرتا ہے. اور مدارس کی حفاظت کس طرح یہاں ثابت ہوگی؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں دودھ ہوتا ہے تو دودھ کے برتن کی حفاظت بھی ہوا کرتی ہے. تو قرآن اور حدیث کا برتن مدارس ہے، اور جب قرآن اور حدیث کی وہ حفاظت کر رہا ہے تو اس کے مدرسوں کی حفاظت بھی وہ کر رہا ہے. یہ جو مدارس ہے یہ برتن ہے، جیسے دودھ کا بول ہوا کرتا ہے، پیالہ ہوا کرتا ہے، تو دودھ کی وجہ سے اس برتن کی حفاظت ہو رہی ہے، تو قرآن اور حدیث کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ مدارس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو تعالیٰ جل شانہ ومن والہ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری دی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور اوپر سے فرمایا کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، باطل اس کے آگے سے بھی نہیں آ سکتا، ولا من خلفہ اس کے پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا. اس قرآن کریم میں باطل آ ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی ملانے جائے گا تو اس کا بتلان جھوٹ ثابت ہو جائے گا. ارباب علم نے لکھا ہے کہ یہاں آگے سے مطلب الفاظ ہے اور خلف سے مطلب معانی ہے. تو لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، باطل الفاظ میں بھی نہیں آ سکتا، ولا من خلفہ، اور اس کے معانی میں بھی نہیں آ سکتا. تنزیل من حکیم حمید، اللہ جب بھی کوئی اپنی صفت اختیار کرتا ہے، اپنی کوئی صفت بولتا ہے، تو عجیب و غریب بات یہ ہوتی ہے کہ جو مضمون ہوتا ہے اسی کے مطابق صفت لاتا ہے. یہاں اپنی صفت لایا تنزیل من حکیم حمید، اس ذات بابرکت کی طرف سے جو بڑا حکمت والا اور بڑا من حمید عزیز، جو غالب ہے، حکمت والا ہے، جو طاقتور ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس نے اس لفظ کو اس لیے استعمال کیا کہ جو خود طاقتور نہ ہو وہ دوسروں کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے کلام کی حفاظت کیسے کرے. تو خود طاقتور بھی ہے اور پھر اوپر سے محمود بھی ہے، ستودہ صفات بھی ہے، لوگ اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں، بہت بڑی شان ہے اس کی. تو ایسے بابرکت ذات نے اس قرآن مقدس کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری. پھر اس کے ساتھ ساتھ ارباب علم کو اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر تھا، فسالو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، چونکہ اس قرآن کی حفاظت انہی علماء سے اللہ کرانے والا ہے تو ان کو اہل ذکر تھا. ذکر کے یہاں دو معانی ہے، ذکر کا ایک معنی تو ہوتا ہے ذکر کرنے والا, مطلب ہوتا ہے کہ ارباب علم کو ذاکرین میں سے ہونا چاہیے, جو علم والے ہیں جو علماء ہیں ان کو ذکر کرنے والا ہونا چاہیے, اس لیے کہ ذکر اور اللہ کی یادوں کے بغیر جو ہیں وہ ہمارا دل تعلق مع اللہ میں نہیں چل سکتا. تو فسالو اہل ذکر, اہل علم نہیں کہا اہل ذکر کہا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ارباب علم اور علماء اللہ کا ذکر کرنے والے. اور ذکر کا ایک دوسرا معنی ہوا کرتا ہے کہ ذکر کا معنی ہے یاد کرنا, مطلب ہوتا ہے ارباب علم کو صرف علم کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو یاد بھی کرنا ہے, اس کو ذہن میں بھی رکھنا ہے, اس کو محفوظ بھی کرنا ہے, اس لیے کہ امت تک پہنچانا ہے. کبھی ایمرجنسی کسی کو مسئلہ پیش آ جائے گا, کبھی کسی کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑ جائے گی, اور میں نے اور آپ نے صرف ریڈنگ کر لیا پڑھ لیا اور اس علم کو محفوظ نہیں کیا, تو ہم علماء جو ہیں وہ دوسروں کو فوری طور پر مسائل بتا نہیں پائیں گے. اس لیے ارباب علم کو محفوظ بھی کرنا چاہیے اور ارباب علم کو اہل ذکر بھی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ذکر الرسول قرآن میں فرمایا گیا, مطلب ہوتا ہے ذکر الرسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی ارباب علم کو مکمل محفوظ کرنا چاہیے, اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی امت تک پہنچانا ہے, آپ کی پیاری زندگی لوگوں کے اندر اتارنا ہے, اور اس طرح اتارنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بالوں سے لے کر ہمارے ناخون تک اتر جائیں, کہ اللہ کا حبیب ہماری بودی سے نظر آنے لگے, ہمارے اخلاق ہمارے اعمال ہمارے کیریکٹر. علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھا, شکوہ کا معنی ہوتا ہے کہ بندے شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, تو بندوں کی جو شکایت ہے اس کو اشعار کے انداز میں لکھا, جس میں لکھا ہے کہ یہ تیرے پر اسرار بندے جو تیری نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں, لیکن حالت یہ ہے کہ ہم مارے جا رہے ہیں پیتے جا رہے ہیں زندگیاں ہیں ہماری. یہ اشعار کی شکل میں شکایتیں لکھی, گویا کہ بندہ اپنے اللہ سے شکوا لکھا. پھر اس کے بعد جواب شکوا لکھا, جواب شکوا کا معنی ان بندوں کی شکایتوں کا اللہ نے جواب دیا, وہ بھی علامہ ہی نے لکھا ہے علامہ اقبال نے اس کا جواب شکوا بھی, لیکن ارباب علم فرماتے ہیں کہ جواب شکوا میں آپ نے جتنے اشعار لکھے ہیں وہ گویا کہ اللہ نے آپ کے دل پر الہام فرمایا, اور آپ نے وہ باتیں لکھی ہے امت کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ان شکووں کے جو ہماری شکایتیں ہیں اللہ سے اس کے بدلے میں اللہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے. تو جب میں اور آپ ہم اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں پیتے جا رہے ہیں, ہم نمازی ہونے کے باوجود دیندار ہونے کے باوجود, تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ تمدن میں تم ہو نصارا تو اخلاق میں حنود, تم تو بس دل تک اچھے لگتے ہو باقی تمہاری مارکیٹ اور تمہارا تمدن اور تمہاری معاشرت اور تمہاری شادیاں اور تمہارے نکاح اور تمہاری زندگی اور تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارے کاروبار جو ہیں وہ تو طرز نصارا پر ہے. تمدن میں تم ہو نصارا تو اخلاق میں حنود, تمہارے اخلاق تو ہندوانہ اخلاق بنے ہوئے ہیں, تم کیا مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور رحمت اتار دیں, روزہ رکھ رہے ہیں اور رحمت اتار دیں. اس جگہ پر حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شعر کی شرح کرتے ہوئے اتنی پیاری بات لکھی ہے کہ دل کو چھپ جاتی ہے. حضرت نے لکھا کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے 20,000 روپے کا سوت اور جوڑا خرید کر بھی اپنی بیٹی کی صدر کی حفاظت نہ کر سکے, اور میرے آقا 15 پیمن والا کپڑا پہنا کر اپنی بیٹی فاطمہ کی صدر کی حفاظت فرمائی. ہم نے مہنگے سے مہنگے کپڑے خرید کر اپنی بیٹیوں کو پہنایا لیکن صدر کی حفاظت ان کپڑوں میں نہ کر سکے. تو وہ کپڑے ہیں کہ جو 20,000 کا ہونے کے باوجود 25,000 کا ہونے کے باوجود وہ اتنا باریک ہے کہ اس میں سے اس بدن نظر آ رہا ہے, یا اتنا تنگ اور ٹائٹ ہے کہ اس میں سے بدن نظر آ رہا ہے, یا اتنا چھوٹا اور کٹ ہے کہ جس کی وجہ سے بدن کا حصہ نظر آ رہا ہے. رب قاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں بہت ساری کپڑے پہننے والی عورتیں, اس نے اپنے آپ کو کپڑوں کے باوجود لوگوں کے سامنے برہنہ رکھا, میں قیامت میں جنت کے لباس سے محروم کروں. یہ بخاری شریف کی صحیح ترین روایت ہے, اور یہ حضرت نے رات میں اٹھ کر پڑھی تھی, آپ تو سوئے ہوئے تھے اور آنکھ کھلی آپ کی. رات نے فرمایا کہ اللہ نے کس قدر فتنے اتارے آج کی رات, نبی کو بتائے گئے وہ فتنے اور نبی کو دکھائے گئے وہ فتنے, اور فرمایا آج کی رات میں کس قدر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, برکتوں کا نزول ہو رہا ہے. فرمایا میرے گھر والیوں کو جگاؤ, خود ہی کہہ رہے ہیں گھر والیوں کو جگاؤ, کیوں؟ تاکہ رات میں نماز پڑھ لے, فتنوں سے پناہ مانگے اور رحمتوں کا مطالبہ کرے. اللہ تعالیٰ سے فتنوں سے پناہ مانگے اور رحمت کا مطالبہ کرے تعالیٰ جل شانہ سے. اور پھر اس کے بعد فرمایا معلوم یہ ہوتا ہے فروب قاسیتن, جو اس وقت فرما رہے ہیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت کو وہ فتنے جو بتائے گئے تھے ان فتنوں میں یہ بھی فتنہ بتایا گیا تھا کہ میری امت میں آئندہ ایسی بچی آنے والی ہے اور ایسی عورتیں آنے والی ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بریرا ہوتی. یہ ان فتنوں میں بتایا گیا تھا, یہ مناسبت ہے اس روایت کے اندر. بہرحال میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ سنت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ذکر الرسول کو پڑھنا اور اس کو محفوظ کرنا تاکہ ہم امت تک پہنچا سکے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا بھی علم, آپ کے افعال بھی علم ہے, آپ جو بول رہے ہیں اس میں بھی امت کے لیے نصیحتیں ہیں, آپ جو پڑھ رہے ہیں اس میں بھی امت کے لیے نصیحت ہے, آپ جو کر رہے ہیں جو افعال ہے آپ کے اس میں بھی امت کے لیے نصیحت ہے. حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس میں بھی امت کے لیے نصیحت. اور پھر اکابر نے انہی احادیث سے جو ایک ایک مسئلے کو اٹھایا ہے, ایک ایک مسئلے کو نکالا ہے, کتاب الجنائز کی روایت ہے بخاری شریف میں, ایک عورت آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک بہترین قسم کا آبا ہدیے میں پیش کیا, مثلا تھا, اور اس کی یہ جھالر جو تھی, اس عورت نے کہا کہ حضرت میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اس جھالر کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. روایت میں ہے کہ حضرت نے یوں جھک کر لیا, حالانکہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے جھک کر لیا, اور امت کو تعلیم دی اس بات کی کہ کسی کے ہدیے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, کسی کے ہدیے کو چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت نے جھک کر کے ہدیہ لیا اور اس کا جی خوش ہو جائے اس لیے حضرت نے اسی وقت اس کو اپنے بدن پر پہن بھی دی. کسی کے جی کو خوش کرنا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ اس کا جی خوش ہو جائے. آخر کیوں فرمایا کہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ, لیکن فرمایا بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی ہدایت ہے اس لیے کہ اس کا جی خوش ہوتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے, ورنہ جھوٹ تو جائز نہیں ہو سکتا. حضرت نے جب اس کو ذیب تن فرمایا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت بڑا اچھا ہے اگر مجھے عنایت فرمانے. تو حضرت اندر میں گئے دوسرا ابا لینے کے لیے, اتنے میں صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ جو چیز نبی کو پسند تھی وہ آپ نے مانگ لی. روزہ بھی فرما رہے کہ میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں کوئی حریص ہوں, لالچی ہوں اور مجھے اس کی ضرورت ہے اور میں کوئی اس کے اوپر لالچ میں آ چکا ہوں, اس لیے نہیں مانگا. میں نے اس لیے مانگا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بدن مبارک سے لگ چکا ہے, میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا. نیت بڑی اچھی تھی کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا. حضرت یہ باتیں سن رہے ہیں, تشریف لائے, آئے مجلس کے اندر اور وہ آبا جو ہے ان کو دے دیا کہ آپ لے لیجیے. لیکن ان صحابی کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو کفن بناؤں گا, خاموش رہے اس مسئلے پر. مجھے بتانا یہ ہے کہ نبی کی خاموشی بھی علم ہے. آپ کا کسی مسئلے پر نہ بولنا یہ بھی امت کے لیے تعلیم ہے, اس میں بھی علم ہوا کر, یہ بھی امت کے لیے حجت ہے, یہ بھی امت کے لیے دلیل ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مسئلہ نکالا کہ نبی علیہ السلام کا ان کو منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی اپنی حیاتی میں اپنا کفن تیار کر لے تو حدیث میں اس کا جواز پہنچے. اس لیے کہ ایک صحابی نے اپنی حیات میں اس کو کفن بنانے کو کہا اور حضرت نے منع نہیں فرمایا. حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی اپنی حیاتی میں اپنا کفن تیار کر لے تو شریعت مطہرہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک عمل سے آپ کی اس خاموشی سے جو ہے اس کا جواز ثابت ہوگا. اکابر نے ایسے ایسے علوم مستقبل فرمائے ہیں. آپ دیکھیں علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تسبیحات جو ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے پڑھی جائیں بائیں ہاتھ سے نہ پڑھی جائیں. یہ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے جامع العلم والبیان میں. اور فرمایا کہ تسبیحات سیدھے ہاتھ سے پڑھیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محترم کام کو ہر معزز کام کو ہر شریف کام کو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے سیدھے ہاتھ سے کیا کرتے تھے. تو تسبیح سے بڑھ کر محترم کیا ہوا کرتا ہے. اس لیے انسان کو اپنی تسبیحات صرف سیدھے ہاتھ سے پڑھنا چاہیے, اس کو بائیں ہاتھ سے نہیں پڑھنا چاہیے. یہ محترم عمل ہے, اس کو ایک ہی ہاتھ سے پڑھنا چاہیے. ہمارے وہاں جو بہت سے لوگ بےچارے علم نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ہاتھوں سے پڑھ لیتے ہیں تو یہ اس صورت میں اس روایت کے خلاف ہو رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنا اور اس کو یاد کرنا اور اس کو امت تک پہنچانا یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا بھی علم اور امت کے لیے تعلیم ہے, آپ کے افعال بھی علم اور تعلیم ہے, آپ کی خاموشی بھی علم اور تعلیم ہے. امت کا کوئی فرد اگر خاموش رہے, چاہے وہ غوث ہو, قطب ہو, ابدان ہو, وہ مجدد ہو, وہ متحد ہو, کوئی بھی ہو, اس کی خاموشی جو ہے حجت نہیں ہوا کرتی. اس کا چپ رہنا حجت نہیں ہے, اس کا خاموش رہنا دلیل نہیں ہوا کرتا ہے. حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک ولیمے لے گئے. ولیمہ بہت بڑی سنت ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب قائم فرمایا الولیمہ تو حق, ولیمہ حق ہے, ثابت ہے. اصحاب زواہد نے تو ولیمے کو واجب قرار دیا. اہل سنت ارباب ائمۃ الاربع نے ولیمے کے باب میں فرمایا اگر کوئی عذر قوی نہ ہو تو ولیمہ سنت موقعہ ہے, اس کو سنت موقعہ قرار دیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ولیمے میں تشریف لے گئے. اس زمانے کے اعتبار سے وہاں کچھ ناچگان ہونے لگا, کچھ گائن بجنے لگے, کچھ سونگ بجنے لگے, اس طرح کی باتیں ہونے لگی. حضرت نے پہلے تو فرمائی سے بند کر دیا, یہ خلاف شرع ہے, یہ خلاف سنت ہے, حضور کے منشے کے خلاف ہے, اسے بند کر دیا جائے. لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے. امام صاحب وہاں سے اٹھ گئے. آپ نے بہت محبت سے ان کو سمجھایا لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے. تو امام صاحب وہاں سے اٹھ گئے اور جب امام صاحب نکل گئے تو پورا مجمع نکل گیا کہ جب اتنا بڑا امام چلا گیا تو ہم کیوں اس دعوت کے اندر بیٹھیں گے. اس صاحب دعوت نے بڑی خوشامد کی اور بڑی منت سماجت کی, حضرت امام صاحب کو بٹھایا اور اس کو بند کروایا اور پھر سارے مجمع نے اپنی جگہ پر جو ولیمے کی دعوت تھی اس کو پورا کیا. باہر نکل کر کے کسی نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ حضرت اس سے پہلے بھی ایک ولیمہ ہوا تھا اور وہاں بھی اسی طرح ناچ گان ہوا تھا اور اسی طرح سونگ بجا تھا, آپ اس میں موجود تھے, وہاں کیوں نہیں روکا تھا اور آج آپ روک رہے ہیں؟ کیا منشا تھا آپ کا؟ کیا اس سے دشمنی ہے جو آج روک رہے ہیں؟ اور اس سے دوستی تھی؟ کیا اس کا انولب آپ کو ملتا تھا اور اس کی طرف سے ملنے والا نہیں ہے؟ کیوں آپ وہاں خاموش رہے اور اس کے وہاں اس کے وہاں جو ہے آپ بول رہے ہیں؟ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا وہاں میں زمنن تھا, میرے استاذ کے ساتھ میں آیا تھا حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو بہت بڑے امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے اور بہت بڑے اسکالر, علم حدیث کے, علم تفسیر کے, علم فقہ کا بہت بڑا امام. فرمایا میں ان کے ساتھ آیا ہوا تھا اور جب وہ میرے بڑے خاموش بیٹھے ہوئے تھے تو پھر مجھے بولنے کا حق نہیں تھا, اس لیے میں وہاں خاموش رہا. آج میرے استاد نہیں ہے اس لیے مجھے ہمت ہوئی کہ میں اس کام سے لوگوں کو روکوں جو غلط کام ہو رہا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس مرتبہ کا خاموش رہنا وہ کسی مصلحت کی بنیاد پر تھا. معلوم ہوتا ہے کسی مجدد کا، کسی مجتہد کا، کسی غوث اور قطب کا، کسی عالم کا خاموش رہنا یہ تو کسی مصلحت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خلاف شرع عمل دیکھے اور کوئی مصلحت ہو تو بھی اللہ کے نبی خاموش نہیں رہ سکتے، لیکن آپ کا خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل جائز ہے. اسی لیے آپ خاموش ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی مجمع میں برائیاں ہو رہی ہیں اور وہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑا عالم ہوگا اس کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ اس برائی کو روکنے والا. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ نے اشارہ فرمایا کہ میرے استاد حماد بیٹھے ہوئے تھے، ان کا فرض تھا، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ روکتے، میں ان کے ضمن آیا ہوا تھا، میں ان کے ساتھ آیا ہوا تھا. تو اگر کسی جگہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو علماء میں جو سب سے بڑا عالم ہوا کرتا ہے اس عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کی برائیوں کو روکے اور اس طرح کے مسائل سے روکے، لیکن روکنے کا طریق بھی حکمت عملی ہونا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ نے کسی کو کہہ دیا ہے نماز پر اور اس نے اسی وقت نماز کا انکار کر دیا، آپ کے غلط کہنے کی بنیاد پر اس نے نماز کا انکار کیا اور وہ ایمان سے نکل گیا، اس کے ایمان سے نکالنے کی ذمہ داری آپ کو، آپ نے اس کو کیوں اس طرح کیا جس کی بنیاد پر وہ اس نے فوراً نماز کا انکار کر دیا. دعوت کا طریق بھی سیکھنا چاہیے. علامہ جساس راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احکام القرآن کے اندر بہت تفصیل سے دعوت کے طریقے بیان فرمائے ہیں کہ تم کس انداز سے امت کو دعوت دو گے. حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو نصیحت کی علانیہ طور پر اور اس پر علانیہ اس طرح غصہ کیا کہ اس کی عزت ٹوٹ گئی، فرمایا آپ نے اس کو نصیحت نہیں کی بلکہ فضیحت کی، اس کو ذلیل کیا، اس کو رسوا کیا. اور اگر آپ نے کسی کو نصیحت کی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور خلوت میں آپ نے نصیحت کی تو فرمایا فقط نصحت، آپ نے صحیح معنی میں نصیحت کی. تو نصیحت کرنے والوں کے لیے، تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے، دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بھی یہ طریقوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کس انداز سے کسی کو دعوت دیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل دیکھتے تھے تو حضرت یہ نہیں فرماتے تھے تم نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، آپ نے یہ غلط کر دیا، حضرت کبھی ایسا نہیں کرتے تھے. یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرا ایک عمل اللہ کے نبی کو ناپسند آ گیا، حضرت نے مجھے کچھ نہیں کہا لیکن چہرے پر ناراضگی تھی، حضرت گھر سے نکل گئے اس وقت تو مجھے کچھ کہا نہیں. اثر کے بعد حضرات صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حضرت مجمع میں فرما رہے ہیں ما بالا اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں جو مجھے پسند نہیں ہے، جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. عائشہ سن رہی ہے، عائشہ نے کہا میری اصلاح کر، لیکن ڈائریکٹ عائشہ کو یہ نہیں کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا. قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. جب آپ کو کوئی اور مسئلہ پیش آتا تھا کسی صحابی سے متعلق تو آپ ڈائریکٹ نہیں کہا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے ما بالا اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. اور پھر یہ مجمع میں اس لیے بیان کرتے تھے تاکہ وہ مسئلہ کوئی اور بھی غلط کر رہا ہو تو اس کو بھی نصیحت ہو جائے، اس کی بھی اصلاح ہو جائے، اس کی بھی تربیت ہو جائے. اس لیے آپ مجمع کے اندر ایک عام خطاب فرماتے تھے اور سب کے سامنے وہ بات، تو جس نے یہ کیا ہے وہ تو سمجھ ہی جاتا تھا لیکن دوسروں کو بھی نصیحت ملتی تھی. ایک یہودیہ عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، غور سے آئی اور آنے کے بعد کچھ اس کے مطالبات تھے، کچھ اس کو ضرورت تھی، کچھ اس کو حاجت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حاجت کو پوری کی، اس کی ضرورت کو پورا کیا. جب وہ جانے لگی تو حضرت عائشہ کو دعا دی اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے، یہ دعا دے کر چلی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگی کہ کیا مسلمان کو بھی عذاب قبر ہوگا، چونکہ یہ مسئلہ عائشہ کو نہیں معلوم تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہی تھی کہ عذاب قبر نان مسلم ہی کو ہوتا ہے, کافروں کو ہوتا ہے, مومن کو نہیں ہوتا. یہ حضرت عائشہ کا اپنا ذہن تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لائے تو آپ نے مسئلہ پوچھا کہ کیا مومنوں کو بھی عذاب قبر ہوگا یا رسول؟ فرمایا ہاں مومنوں کو بھی عذاب قبر. قرآن کریم میں قریباً 18 آیتیں ہیں عذاب قبر کے بعد میں جو مومنوں کو ہوگا, اور روایتوں میں 70 روایت ہیں, یعنی 70 روایات ہیں جو عذاب قبر پر دلالت کرتی ہیں کہ مومن کو عذاب قبر ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جب میرے ہی گھر میں میری عائشہ کو عذاب قبر کا علم نہیں ہے مومنوں کے باپ میں, تو حضرت نے اپنی دعاؤں میں زور سے دعا کرنا شروع کیا اور ہر نماز کے بعد دعا کرنے لگے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب قبر, اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں. یا آپ نے زور سے اس لیے دعا کی تاکہ جس کو علم نہ ہو اس کو بھی علم ہو جائے کہ مومن کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے. اگر مومن کو عذاب قبر نہ ہوتا تو اللہ کا نبی پناہ کیوں مانگتا عذاب قبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہوا دو قبر کے اوپر سے, آپ نے دیکھا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ پرانی قبریں ہیں یا نئی؟ فرمایا نئی. آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور حضرت سن رہے ہیں. اللہ نے ہمارے کانوں سے مخفی رکھا ہے, ورنہ روایت میں ہے کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو اگر وہ آوازیں سن لو, اگر اس کی حقیقت سن لو, اگر اندر کی چیخ و پکار سن لو. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دوست کا انتقال ہوا اور دوسرے دوست نے اس کی تدفین کی. تدفین کے اندر کوئی چیز اہم تھی جو قبر میں رہ گئی, اور اس کی قبر کو دوبارہ اس چیز کو نکالنے کے لیے جب کھودا گیا تو اس کا ہاتھ لگ گیا اس مرحوم کی باڈی میں سے, تو جو ہاتھ لگا اس میں وہ آگ شروع ہو گئی اور وہ جلن شروع ہوئی کہ برداشت سے باہر. بہت سے لوگ اشکال کیا کرتے ہیں کہ میت ہمارے پاس ہوتی ہے ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا, 3 دن تک میت ہمارے پاس رہی ہمیں تو کوئی عذاب قبر نظر نہیں آیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے, اور اس کی مثال علماء نے دی ہے کہ سونے والے کے ساتھ جو ڈراؤنے مسائل ہوا کرتے ہیں وہ ساتھ میں بیٹھنے والے کو بھی بتانی چاہیے. سیدھا سا مسئلہ کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے میرے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں, اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا تھا, مجھے کوئی کاٹ رہا تھا, اور مجھے میرے گلے پر کوئی چھرا چلا رہا تھا. میں کہتا ہوں میں تو تیرے پاس بیٹھا ہوا تھا, مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جیسے اس خواب کی حقیقت بیدار کی سمجھ میں نہیں آتی, اسی طرح پر یہ میت کے عذاب کی حقیقت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس کے ہاتھ میں وہ جلن شروع ہوا کہ اب اطبا کے پاس, ڈاکٹروں کے پاس, حکیموں کے پاس, نامعلوم علماء کے پاس کہاں کہاں وہ گیا, لیکن سارے لوگوں نے کہا کہ یہ جو ایک دائمی عذاب کی شکل ہے, جہنمی عذاب کی شکل ہے, یہ اب نہیں جا سکتی, بس تیری موت پر ہی یہ جائے گی. کسی نے بتایا کہ دہلی میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام مولانا عبدالعزیز ہے, حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, فرمایا کہ ان کے پاس جا کر کے دعا کرا. وہ صاحب گئے وہاں, حضرت شاہ صاحب سے پورا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح کا مسئلہ ہوا. شاہ صاحب نے بھی وہی جملہ فرمایا کہ بھئی یہ جہنم کا عذاب ہے اور یہ نہیں جا سکتا ہے, وہ جب تک پانی میں ہاتھ رکھتا تھا تھوڑی سی رات اور پھر وہی شروع ہو جاتا تھا, تو جب حضرت کی زبان سے سن لیا کہ یہ تو ہمیشہ رہے گا تو اس کی امیدیں ٹوٹ گئی کہ اب تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے صحت کا, تو وہ بہت زوروں سے رو پڑا اور اس کے آنسو بہنے لگے. روایت میں واقعے میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ آنسو جو تیرے بہ رہے ہیں اس کو اپنے ہاتھ پر پھرا. اس نے اپنے ہاتھ پر اپنے آنسوؤں کو لگایا اور اسی وقت اس کا جلن اور اس کی آگ جو ہے وہ ختم ہو گئی. وہ کہنے لگا کہ حضرت بڑی کرامت ہو گئی آپ کی. فرمایا کرامت نہیں ہے, میرے نبی کا فرمان ہے کہ جہنم کی آگ کو اگر کوئی بجھا سکتا ہے تو گنہگار کے آنسو بجھا سکتا ہے, توبہ کرنے والے کے آنسو بجھا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے جہنم کی آگ کو بجھا نہیں سکتی. تو یہ تیرے جو آنسو نکلے ہیں توبہ کی وجہ سے, عاجزی کی وجہ سے, انکسار کی وجہ سے, ان آنسوؤں نے اس جہنم کے جو ہے تپش کو اور اس کے جلن کو ختم کر دیا. تو بہرحال عذاب قبر اپنی جگہ برحق ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. نان مسلم کو اپنی جگہ ہے, لیکن مومن کے باپ میں بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. حضرت نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وما یعذبان من کبیر, کوئی بڑی بات نہیں تھی, اگر وہ بچنا چاہتے تو بس سکتے تھے. جس کی بنیاد پر عذاب ہو رہا ہے اس سے بچنا چاہتے تو بس سکتے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اس کے اندر سے پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا, طہارت کا اہتمام نہیں کرتا تھا, استنجا کے اندر اہتمام نہیں تھا اس کا. ہمارے بھی بہت سارے بھائی ہیں جو استنجا میں اہتمام نہیں کرتے, پیشاب کے قطرے کپڑوں میں گرتے رہتے ہیں اور اسی حالت میں چلتے پھرتے رہتے ہیں. طہارت بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. طہارت جسمانی بھی لازم ہے اور طہارت باطنی بھی لازم ہے. اپنے قلب کی طہارت بھی اور اپنے جسم کی طہارت بھی, دونوں کی پاکیزگی شریعت میں مطلوب ہے. جسمانی طہارت تو اپنی جگہ, لیکن باطن کی طہارت جو ہے وہ کینہ ہے, حسد ہے, بغض ہے, اس سے اپنے دلوں کو پاک رکھنا ہے. اور دوسرا جو کیا ہے, دوسرا کہ عمل کیا تھا, فرمائے یم شب النمیما, چگل خوری کرتا تھا, یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں. خیر کی نیت سے بات کو پہنچانا جائز, لیکن شر کی نیت سے بات کو پہنچانا جائز ہے. میں نے کسی کو پانچ باتیں کہی ہو, آپ نے کسی کو پانچ باتیں کہی ہو, شعر تو بڑی اچھی بات ہے لیکن ایک کمزور سی ہے. اب یہ نقل کرے گا تو وہ کمزور بات کو نقل کرے گا اور چار مضبوط باتوں کو چھپا دے گا. جو خیر کی بات ہوا کرتی ہے اس کو تو چھپا دے گا, اور جو کمزور قسم کی بات ہوا کرتی ہے اس کو وہ نقل کر دے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی, کدورت پیدا ہو جائے گی, دلوں میں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف دشمنی پیدا ہو جائے گی. بلکہ مکانوں کے مکان اسی لیے ٹوٹ گئے کہ شوہر کو بیوی کے خلاف اور بیوی کو شوہر کے خلاف, باپ کو بیٹے کے خلاف اور بیٹے کو باپ کے خلاف, بھائی کو بھائی کے خلاف اور بہن کو بھائی کے خلاف, ایک دوسرے کے دلوں میں ایسی نفرتیں ڈال دی, ایسی نفرتیں اور ایسی نمیمہ اور چگلی تھی. ہارون رشید کے پاس ایک صاحب آئے اور اس نے کچھ بات کہی کسی بزرگ سے متعلق, تو بزرگ نے کہا کہ یہ آپ کو کس نے کہا میرے متعلق؟ تو کہا رجل سے قتل. وہ آدمی بڑا ستھا ہے, بڑا مضبوط آدمی ہے, جھوٹ بھوت نہیں بولتا. تو فوراً اس بزرگ نے اس کے اوپر جرح, اور جرح کرتے ہوئے فرمایا کہ کان ینمی, جو آدمی جو ہے نمیمہ کرتا ہے, چگل خوری کرتا ہے, نہیں سب سے قتل, وہ سکا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جو چگل خوری کر رہا ہے وہ فاسق ہوا, اور فاسق سکا نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک سیدھا سا مسئلہ ہے کہ فاسق کبھی سکا نہیں ہو سکتا ہے. تو بہرحال جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسرا آدمی جو ہے وہ یمشی نمیمہ, چگل خوری کیا کرتا تھا, اور یہ بھی بہت گندا عمل ہے. پہلا ظاہری گندا عمل ہے اور دوسرا باطنی گندا عمل ہے. یہاں تک کہ ایک انسان کو جب لٹ پڑ جاتی ہے نمیمہ کی, چنگلیوں کی, یہاں کی بات وہاں کرنے کی, تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم اس کو فاسق سے تعبیر کرتا ہے. ان جاءکم فاسقٌ بنبئٍ فتبینوا ان تصیبوا قوماً بجہالتٍ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. فرمایا کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو یقین نہ کر لیا کرو جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک غلط بات پر یقین کر لیا تو ندامت اٹھانا پڑے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, تمہیں ندامت اٹھانا پڑے گا. اس لیے فاسق اگر خبر لے کر کے آئے تو اس کی ذرا تحقیق کر لیا کرو کہ اس بات کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں. اور اس آیت کا نزول بھی کب ہوا؟ شان نزول سمجھے, ایک بستی مسلمان ہو چکی تھی اور ان سے اصول زکات کا مسئلہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک صحابی کو اصول زکات کے لیے بھیجا. ان صحابی کی ان سے کوئی پرانی دوست دشمنی تھی, اسلام سے پہلے کوئی پرانی دشمنی تھی. اب یہ صحابی کو جب بھیجا حضور کے فرمان پر, وہ تو پہنچ گئے وہاں, تو وہ سارے لوگوں نے زکات تیار رکھی تھی گھر کے اندر. تو جیسے ہی وہ صاحب آئے, یہ سارے کے سارے لوگ اپنے گھر میں گئے جلدی جلدی جہاں جہاں پائے تھے کہ چلو بھائی زکات تیار ہے ان کو دے دیں. یہ صحابی یوں سمجھے کہ میری دشمنی چونکہ پہلے سے تھی تو یہ سارے لوگ گھر میں تیاری کرنے گئے ہیں کہ کہیں مجھے مار نہ دے. وہ بجائے اصول زکات کے سیدھے حضور کے خدمت میں واپس چلے آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہاں ٹھہرتا تو وہ لوگ مجھے قتل کر دیتے. فرمایا کیسے؟ کہا میری کوئی پرانی دشمنی تھی اور اب اسلام آ چکا ہے, لیکن میں جب گیا تو وہ سارے لوگ اپنے گھر کے اندر دوڑے تو مجھے یہ خیال ہوا کہ وہ کچھ نہ کچھ ہتھیار لینے گئے ہیں تاکہ وہ مجھے مار دیں, بس مجھے اس کا احساس ہوا تو میں چلا آیا. حضرت نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے, وہ مسلمان ہیں اسلام لے آئے ہیں, ایسا کیسے ہوگا؟ حضرت نے پورا وقت اور ٹیم بھیجی صحابہ کی اس مسئلے کی تحقیق کے لیے کہ کیا مسئلہ تھا. تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم تو اس لیے گئے تھے کہ اللہ کے نبی کا نمائندہ آ چکا ہے تو جلدی سے ہم زکات کو ادا کر دیں تاکہ ہماری ذمہ داری ہمارے ذمے سے اتر جائے, اس لیے ہم تو گھر میں. اس وقت اللہ نے آئے نازل فرمائی کہ ان جاءکم فاسقون بنبئ, وہ صحابی فاسق نہیں ہیں لیکن ایک مسئلے کی حقیقت کے لیے بیان فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ لے کر کے آ جائے ایک دم قدم نہ اٹھا لیا کرو, اگر قدم اٹھاؤ گے تو نتیجہ پچھتانا پڑے گا. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تو بہرحال میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جریدہ لیا, کھجور کی ایک ٹہنی لی اور اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبر کے اوپر رکھ دیے اور فرمایا لعلہ یخفف عنہما, ہو سکتا ہے کہ جب تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے اوپر سے عذاب کو ہلکا کر دے. یہ سنت مستمرہ نہیں ہے, یہ ٹہنی رکھنا, یہ درخت کو گھارنا, یہ پودا لگانا, یہ سنت مستمرہ نہیں ہے. یہی ایک حدیث ملتی ہے اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت بھی نہیں ہے. اور اس میں تو علامہ خطابی نے لکھا ہے کہ اس میں تو نبی کے ہاتھوں کی برکت ہے, اس میں جریدہ کی کوئی برکت نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو ہاتھوں کی برکت ہے, اسی لیے حضرت نے لعلہ فرمایا. اگر اس ٹہنی کی وجہ سے مغفرت کا مسئلہ تھا تو لعلہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ لعلہ کا لفظ دلالت کر رہا ہے کہ یہ حضرت کے ہاتھوں کی برکت تھی. پھر حضرت کو تو علم ہو گیا تھا کہ عذاب ہو رہا ہے, مجھے اور آپ کو کہاں علم ہو رہا ہے, اس لیے یہ کوئی سنت مستمرہ نہیں ہے جو امت کے اندر دوام کے ساتھ یہ سنت چل چکی ہے. صحابہ کرام کے اندر کہیں یہ سنت نہیں پائی گئی کہ انہوں نے کوئی جریدہ رکھا ہو اور کوئی جو ہے اس طرح کی ٹہنی لگائی ہو, سوائے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس ان کی ایک وصیت ملتی ہے, باقی کسی صحابی سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ عذاب قبر اپنی جگہ حق ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو پورے یقین کے ساتھ, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حکمت عملی کے ساتھ دعوت دی جائے, نبی سے بڑھ کر حکمت عملی والا کوئی نہیں ہوتا. آپ اس انداز سے دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں کے دل جو ہے نا آپ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے اسی طرح. اس لیے کہ تعلیم حکمت کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ بددین کو بھی دیندار بنا دیتی, وہ جاہل کو عالم بنا دیتی, وہ گندوں کو اچھا بنا دیتی. اور جب میری تعلیم میں غرور ہو, تکبر ہو, اترانہ ہو, غلط طریق سے جب میں دعوت دوں گا تو اچھا بھی میرا دشمن بنے گا, وہ برا بن جائے گا, وہ ہم سے دور ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, ایک واقعہ مجھے یاد آیا. آپ دیکھیں کتے سے بڑھ کر گندا کون ہو سکتا ہے, انتہائی گندا ہے, انتہائی گندا کتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کتا پالنے والے کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان شوقیہ کتا پالتا ہے, شوق کے لیے پالتا ہے, تو روزانہ ایک قرات نقص من عملی، روزانہ ایک قرات اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو لے لیتا ہے، یہ جرمانہ ہے. جیسے دنیا میں جرمانہ کورٹ لگاتی ہے نا کہ اتنے پیسے بھرنے پڑیں گے، اللہ نے جرمانہ لگایا کہ میں اس کے عمل سے، جس نے شوقیہ کتا پالا ہے اس کے عمل سے روزانہ ایک قرات لے لیا کروں گا. یہ تو جرمانہ ہو گیا. اور دوسرا اس کو اور ایک سزا بھی دی، اور وہ سزا دنیا میں یہ دی، فرمایا کہ اگر شوقیہ کتا پالے گا تو لا تدخل الملائکۃ فی بیت فیہا کلب او سورۃ، فرمایا میرے رحمت کے فرشتے میں تیرے گھر میں نہیں آنے دوں گا. جو رحمت لے کر کے آتے ہیں وہ تیرے گھر میں نہیں آنے دوں گا. تو ایک جرمانہ لگایا، اور دوسرے نمبر پر تعالیٰ نے ایک سزا دی. ایسا گندا جو ہے جانور ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس کتے کو تعلیم دی، اور جس طرح تعلیم دینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ تعلمونہن مما علمکم اللہ، اگر تم اپنے کتے کی تربیت کرو، اس کو سلاؤ اور اس کو اس طرح کی تعلیم دو کہ اس کو صحیح معنی میں شکار کا طریقہ آ جائے، تو وہ کتا جو انتہائی گندا تھا، جس پر جرمانہ عائد کیا گیا تھا، جس پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے تھے، اس کتے کو پالنے کی اجازت دے دی. صرف اجازت نہیں، اس سے شکار کرانے کی بھی اجازت دی. یہ کہا کہ اس سے شکار کراؤ. بعض کتوں کے باپ میں علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اس کی تربیت ہو جاتی ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ تو دوڑتا ہے نا شکار کے پیچھے، اور مالک کبھی اتنا نہیں دوڑ پاتا جتنا کہ وہ دوڑتا ہے. اب اس نے شکار کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد دیکھا کہ مالک بہت دور ہے، اور یہ میں نے پکڑا ہے شکار، ہرن پکڑا یا جس کو بھی پکڑا ہے، اگر مالک جلدی نہیں آیا اور ذبح نہیں کیا اس کو تو یہ تو مر جائے گا میرے ہاتھ سے، اور میں اگر چھوڑ دیتا ہوں اس کو تو یہ بھاگ جائے گا. تو دمیری نے لکھا ہے کہ وہ کتا اس وقت اس کو پکڑے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے کہ میرے مالک کا یہ شکار کیا ہوا جانور ہاتھوں سے مر جائے گا، وہ روتا ہے. اور اتنے میں اگر قریب میں کوئی آدمی ہو، کوئی مسلمان ہو، تو وہ اشاروں سے اس کو کہتا ہے کہ اس کو ذبح کر دے، اور وہ ذبح کرتا ہے، اور یہ کہہ کر ذبح کرتا ہے کہ تیرا مالک آئے گا تو میں اسے دے دوں گا. تو وہ کتا اس کو دیکھتا رہتا ہے. یہ خود علامہ دمیری نے لکھا ہے کہ مالک جب آتا ہے تو یہ کتا اس ذبح کرنے والے کو دیکھتا ہے کہ یہ دیتا ہے یا نہیں دیتا. اگر یہ دیتا ہے تب تو یہ خوش ہوتا ہے، اور اگر نہیں دیتا ہے تو اس انسان پر، ذبح کرنے والے پر حملہ کر دیتا ہے. جب تعلیم تربیت اچھے انداز سے ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں مسائل آپ دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت فرمائی وہ کس عالم میں تھی. وہ کوئی عمر جو قتل کرنے کے در پہ تھا، اور کیسے کیسے لوگ تھے. وہ خالد بن ولید جو احد کے اندر، احد پہاڑ کے پیچھے سے آ گیا اور کئی صحابہ کو شہید کر دیا. وہ اکریمہ جو ہر قدم کے اوپر حضور کا دشمن بنا ہوا تھا. وہ عمرو بن العاص جو آپ کے جان کا پیاسا تھا، صحابہ کی جان کا پیاسا تھا. ایسے گندی صفتوں کے ساتھ تھے، لیکن نبی کا حکمت والا، تربیت والا علم اور تبلیغ زمین پر ہوئی ہے تو ایسے بنا دیے کہ آسمان بھی ان پر رشک کر رہا ہے، اور زمین بھی قیامت تک ایسے لوگوں کو نہیں دیکھے گی جن پر قرآن نے کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو بہرحال تربیت حکمت کے ساتھ ہو، تعلیم حکمت کے ساتھ ہو، تو اس کے اندر بڑے فوائد ہوا کرتے ہیں. بہرحال میں نے تو سورہ فاتحہ کے باب میں کچھ باتیں عرض کرنے کو شروع کیا تھا، لیکن بات سے بات چل پڑی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعالیٰ جل شانہ نے اس سورہ فاتحہ کو جو نازل کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے سبع مثانی کو نازل کیا اور قرآن عظیم کو نازل کیا. علماء فرماتے ہیں کہ سبع مثانی سے قرآن کریم ہی مراد ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کہہ رہا ہے. اور دوسری حدیث جو میں نے پڑھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ زبور میں ایسی صورت نازل فرمائی، نہ تورات میں ایسی صورت نازل فرمائی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل فرمائی، نہ پورے قرآن میں ایسی صورت نازل فرمائی جو الحمد و شریف کے برابر. الحمد و شریف کے برابر کوئی صورت اللہ تعالیٰ نے, اور پھر اس کو دوہری صورت کہا گیا. زبان مثانی, مثانی کا معنی دوہرا. اس کو دوہرا اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ دو مرتبہ اتاری گئی, پہلی مرتبہ مکے میں اتری, دوسری مرتبہ مدینے میں اتری. اس کو دوہرا اس لیے بھی کہا گیا کہ یہ ہر رکعت میں پڑھی جائے. اس کو دوہرا اس لیے بھی کہا گیا کہ اس کا ثواب جو ہے اور سورتوں سے بہت زیادہ ہے. اس لیے اگر کسی اور سورت کے پڑھنے پر اگر 100 ثواب ملتا ہے تو الحمدوں کے پڑھنے پر ڈبل ثواب 200 ملے گا. حصال ثواب کے بعد میں ارباب علم نے لکھا ہے کہ جہاں قل ھو اللہ 3 مرتبہ پڑھنے سے ثلث قرآن ہو جاتا ہے, الحمد و شریف 1 مرتبہ پڑھنے سے ڈبل کا ثواب مل جاتا ہے. یہ دوہری صورت ہے جو بڑی زبردست صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے, اور اس صورت کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ نے پورے قرآن کو بیان کر دیا ہے. کسی موقع پر میں اس مضمون کو کھولوں گا کہ اس پورے قرآن کو کیسے لے لیا. حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواہرات القرآن کے اندر لکھا ہے کہ پورے قرآن میں 10 مضامین ہیں, وہ سارے کے سارے الحمد و شریف میں ہوتے ہیں. پورے قرآن میں 10 مضامین. علم ذات اگر ہے پورے قرآن میں تو الحمدللہ میں اللہ کا علم بیان کیا گیا, رب العالمین اللہ کے افعال کو بیان کیا گیا, علم افعال ہے. الرحمن الرحیم اللہ کے علم صفات کو بیان کیا گیا. مالک یوم الدین علم معاد آخرت کی ساری باتوں کو اس کے اندر بیان کر دیا گیا. ایاک نعبد علم عبادت کو بیان کر دیا گیا. وایاک نستعین علم استعانت کو بیان کر دیا گیا. اہدنا الصراط المستقیم www.attableague.com the revival of iman. اہدنا الصراط المستقیم علم دعا کو بیان کیا, اور علم دعا کے اندر کن لوگوں کے نقش قدم پر انعمت علیہ من النبیین والصدیقین, اور اس کے بعد علم مجادلہ کو بیان کیا, علم جہاد کو بیان کیا کہ مغضوب علیہم والضالین کو سمجھایا جائے, اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر ان کے ساتھ جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ ان کے ساتھ کیا جائے. تو یہ سارے 10 علوم ہیں جو پورے قرآن کے اندر ہے. اب تعالیٰ جل شانہ نے ان تمام کو سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتحۃ الکتاب شفاء من کل سم, تمام چیزوں میں شفا دینے والی, جہاں یہ باطن کی اصلاح کرنے والی صورت ہے وہاں ظاہر کی بھی شفا دینے والی صورت ہے. الحمد و شریف کے پڑھنے سے بدن کو شفا ملتی ہے, اور پھر اس صورت کے اندر اب تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے اپنے بہت سارے مانگنے کے طریقے بیان کیے ہیں. بہرحال یہ بڑی جامع صورت ہے, اس صورت کی تلاوت بھی ہونا چاہیے, اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. اب تعالیٰ تو یوں کہہ دیتا کہ تم پورے قرآن کو محفوظ کرو, یاد کرو پورے قرآن کو, حفظ کرو, لیکن اللہ نے اس کا مکلف نہیں بنایا. ہاں البتہ اس کا مکلف ضرور بنایا کہ الحمدوں کو حفظ کرو, اس لیے کہ ہر رکعت میں پڑھی جائے گی. امام غزالی نے لکھا ہے کہ الحمد و شریف کا تعلق انسان کے ساتھ ایسا ہے جیسے روح کا تعلق میری باڈی کے ساتھ. روح کی وجہ سے میری باڈی کام کر رہی ہے, اسی طرح الحمدوں ایک ایسی صورت ہے کہ جس کی وجہ سے میری ساری نمازیں اور رکعتیں صحیح ہوتی جا رہی ہیں. اللہ سے مانگا جا رہا ہے, نعمتوں کو کھولا جا رہا ہے, تو روح کی طرح اس صورت کا تعلق ہے. تعالیٰ نے پورے قرآن کے حفظ کا تو مکلف نہیں بنایا. تقریب مانا یوتا کے ہر ایک کر بھی نہیں سکتا, ہر حافظ بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تکلیف مالا یوتاب اور تکلیف مالا یوتاب کی تعریف میں بچوں کو یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ ایسے اصول بنانا جس کے ماتحت لوگ کچل جائیں, تکلیفوں میں آ جائیں, یہ تکلیف مالا یوتاب ہے. اللہ نے اپنی شریعت میں ایسا کوئی قانون نہیں دیا. ہر جگہ پر تعالیٰ نے راحت ہی راحت فرمایا, نماز کھڑے ہو کر پڑھو, نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو, نہیں پڑھ سکتے سو کر پڑھو, اشاروں سے پڑھ لو, پانی نہیں مل رہا ہے اور پانی ہے وضو نہیں کر رہے ہیں تیمم کر, کوئی مسئلہ ہے بیماری کا تیمم کرو. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا روزوں کے بعد میں، فرمایا روزوں کے بعد میں کہ اگر روزہ رکھ سکتے ہو سفر کی بنیاد پر تو رکھو، نہ رکھنا ہو تو بعد میں قضا کر. بیماری میں رکھ سکتے ہو تمہیں اجازت ہے، بعد میں قضا کر لینا، اور بالکل مہلت نہیں ملی تو کفارہ دے. حج نہیں کر سکتے بدل کروا لو. پورا مہینہ رمضان کا بے ہوش رہا چاند سے لے کر چاند تک، تجھے قضا کی بھی ضرورت نہیں، سارا رمضان معاف کر دیا. چھ نمازوں تک اگر کوئی بے ہوش رہا، چھ نمازوں تو نمازیں معاف ہو گئی، اب نہ اس کی قضا ہے نہ اس کا کوئی کفارہ ہے. بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ میرے ابا پانچ دن قوما میں رہے، چھ دن قوما میں رہے، کتنا کفارہ دینا ہے؟ کوئی کفارہ نہیں. چھ نماز ہو جائے تو شریعت نے معاف کرا. تکلیف مالا یوتا دیا ہی نہیں ہے جس میں بندہ کچل جائے، مر جائے، نہ کر سکے. ایسا کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا ہے. اللہ نے آسان عمل دیے، اسی میں الحمد شریف بھی ہم کو دی، اور یہ کہا کہ اس کو محفوظ کر لو اور ہر رکعت میں پڑھو، اس لیے کہ ہر رکعت میں جب تم پڑھو گے تو اللہ سے مانگا بھی جائے گا، اللہ کی تعریف بھی ہوگی، اللہ سے تعلق بھی پیدا ہوگا، اور اس کے اندر میں نے تمہاری سارا دین بھی رکھ دیا ہے، ساری دنیا بھی رکھ دی ہے. یہ عظیم المرتبہ سورت ہے، اسی لیے کہا گیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو زبانی طور پر حقیقتاً پڑھو، اور اگر ایمان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو حکمتاً یعنی دل کے اندر پڑھا کرو، اس کے مضامین پر غور کیا کرو. لیکن بہرحال سورہ فاتحہ پر تمہیں توجہ رکھنا ہے. اب تعالیٰ جل شانہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم کی اس عظیم المرتبہ دولت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمد و شریف کے مضامین کو اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم انا اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك ايمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعينا باقيا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم صدق ما فرما، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما، ہمارے متعلقین و محبوبین کو معاف فرما، اے اللہ محبت کرنے والوں کو معاف فرما، احسان کرنے والوں کو معاف فرما، تعلق رکھنے والوں کو معاف فرما، رشتہ داروں کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے مشائخ کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ مومنین و مومنات کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عدم توبہ اور عدم استغفار کا نتیجہ ہے کہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ حالات سے بھری ہوئی ہے. اللہ امت نہ توبہ کر رہی ہے نہ استغفار کر رہی ہے. اللہ ہم پوری امت کی طرف سے معافی مانگ رہے ہیں، آپ ان حالات کو اور ان فتنوں کو امن سے مبدل فرما دیجیے. اللہ مستضعفین کی مدد فرما دیجیے. اللہ امن و امان کو قائم فرما دیجیے. اللہ امن و امان کو قائم فرما دیجیے. اللہ ان فتنوں کو ختم فرما دیجیے. اللہ محبت کی فضا پھیلا دے، امن کی فضا پھیلا دے، دین کو عام اور تام فرما دے، دین کو عام اور تام فرما دے، دین کو عام اور تام فرما دے. اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج اور لکمے سے حفاظت فرما، محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، رلانے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، بے بسی اور بے کسی والی بیماریوں سے حفاظت فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے دائمہ عطا فرما، الہی ان سب کو عافیت عطا فرما، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما. اللہ ہماری زبان بولنے سے بند ہو جائے اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا دماغ سمجھنے سے عاجز ہو جائے اس سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمارے پاؤں چلنے سے عاجز ہو جائے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. ہم ناقدرے ہیں کہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں شکر دانی اور شکر ادا کرنے والے بنا دے. یہ تیری عظیم نعمتیں ہیں جو تو نے ہم کو دی ہے. اے اللہ ہم نے اس کو کبھی قدر کی نظر سے نہیں دیکھا ہے. مولا ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, نمازوں کا ذوق عطا فرما, سجدوں کا سرور عطا فرما, تلاوت قرآن کا مزہ عطا فرما, مدارس مکاتب کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما, عوام و خواص کی حفاظت فرما, مرد و عورت کی حفاظت فرما, سب کے کاروبار کی حفاظت فرما, اے اللہ سب کے مکانوں کی حفاظت فرما, سب کے آبرو عزت کی حفاظت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, اے اللہ سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. پہلے بھی ہم محتاج تھے اور آج بھی محتاج ہے اور ساری زندگی محتاج ہے. اے اللہ ماں کے پیٹ میں بھی مرحوم تھے اور قبر میں بھی مرحوم ہوں گے اور اس دنیا میں بھی ہم مرحوم ہیں اور تیری رحمت کے نیچے جی رہے ہیں. اے اللہ تو بھی کریم ہے اور تیرا نبی بھی کریم ہے, ہم تو کریموں کے بیچ میں ہیں. اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ اور تیرے محبوب کریم نبی کا واسطہ. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے اور ہماری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے اور ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.